bu sohbetin birinci bölümü, şimdiye kadar haksız tenkit ve taarruzlara sükutun çığlıklarıyla mukabele etme yolunu seçen muhterem hocamızın, gün geçtikçe şiddeti artan isnat, itham, iftira ve insafsızca karalamalara karşı bir cevap verilmesini isteyen dostlarına hitaben zaruri gördüğü bir tembihtir. Hakiki mümin iyiliklerini unutur, hatırlatırsın, hatırlamaz bile. Kötülüklerinin de en küçüğünü bile unutmaz, 70 sene evvel yapmış olsa bile. Her aklına gelişinde cinayet işlemiş gibi tövbe duygusuyla Allah'a yönelir. Allah'ım affet beni. Bir kere harama bakmıştım. Allah'ım affet beni. Ancak sen affedersin. Bu hakiki mümin. Bunlar teminat altında. Bunlara cennete girme teminatı verilmiş, garantisi verilmiş. Tabii Allah'ın lütfuyla, fazlıyla, rahmetiyle. Hiç kimse kendi ibadetiyle, taatıyla, Allah'a yakınlığıyla cennete giremez. Onu da Hazreti Sadık-ı Mesluk söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir taraftan gayret, ihmal dedik, boş bırakmışız o alanları. Bir diğer taraftan da doldurmaya çalıştığımız dönemde daha ziyade kendimizi dolduruyorsak hafizanallah işin bereketi yine kesilir. Böyle bir köylan ayağıyla yürünecekken meseleyi karınca ayağıyla yürümeye mahkum etmiş oluruz. Birkaç asırdan beri kabahatimiz dünyayı kendi duygu ve düşüncemizden mahrum etmeydi. Şimdi belli açılımlar oluyor. Onlarda da kendimizi ifade ediyorsak, meseleyi popülizme bağlıyorsak, bereketi olmaz onun da, tesiri olmaz. Kim bilir belki de şu anda bazıları bir kısım tepki veriyorsa şayet, neden bu böyle diyorsa, sizin çok iyi, çok güzel gördüğünüz şeyler onlar sorguluyorsa, sürekli ikide bir yumruk sallıyorlarsa kabaca, suratınıza şamar indiriyorlarsa, okyanusları aşacak şekilde suratınıza şamarlar geliyorsa, kim bilir, belki de Allahu alem, yaptığınız şeyleri milimi milimine Allah'a bağlamadığınızdan dolayıdır. Evet, bu iki mesele. Boşluğu doldurma, fakat o mevzuda kendimize bir şey çıkarmama. Baştan sona kadar Allah size yaptırsa bile Allah yaptırttı deme. Nemli olan. Hazreti Pir'in dediği gibi nefis cümleden adına, vazife cümleden âlâ. Bizim gibi insanlara Allah bu işi nasıl yaptırtıyor? Benim de aklım almadı ama bugüne kadar. Fakat yaptırtır, yaptırtır onun işi. Bazen karıncaya, gergedanın filin işini yaptırtır. Firavun'un sarayını onun da yıkar. Allah bu Celle Celaluhu. İşte bu mülazam. Bugün o eksiğimiz olabilir bizim. Herkes öyle bir eksikle mahkum ederek suizanına girip aleme o nazarla bakmak saygısızlık olur. Suyu zannetmemeli, herkes öyle vefasızlık, ihlâssızlık, samimiyetsizliğe mahkum etmemeli, öyle bir iddiaya girmemeli. Ama nefsimizden başlayarak ihtimal ki üzerimize gelmelerin arkasında Allah namına yapılacak işlerin çok cüz'i bir parçasını bile olsa, yüzde bir, binde bir kendimizi ifade etme istikametinde kullanıyorsak, o işi kirletiyoruz demektir. Mümin ibadeti taatında içine o kadarcı şey bile karıştırmadan halisen, muhlisen Hazreti Pir'in birinci sözde daha ilk dersinde ifade ettiği gibi Allah için işleyiniz, Allah için başlayınız, Allah için görüşünüz, Allah için konuşunuz, lillah liveçillah leecillah rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman ömrünüzün saniyeleri seneler hükmüne geçer. Allah bir saniyeye senelerce yapılabilecek işleri sığıştırır, yapıverir. Siz de şaşarsınız. Ehlullah'ta önemli makamlardan bir tanesi makamı hayrettir. Mesleğimiz itibariyle de değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfiyle ihsan nedendir? Şaşkınlığını yaşama. Hayret. Nefis böyle vazifenin azametine, tesirin azametine, semerenin azametine bakın. Deme. Bu bütün size saldıranları mazur görme demek değil yani. Fakat sebebiyet verme açısından diyorum. Çok halis, çok muhlis. Rabbimizin rızasından başka hiçbir düşüncemiz olmamalı. Bu bize düşen şey. Diğerleri kendi karakterlerinin gereğini sergiliyorlar. Böyle şiddetli saldırıyorlar. Yani dün daha az saldırma vardı. Hizmet küçükken çok göze ilişmiyordu. Dolayısıyla da çok göz değmiyordu. Çok haset olmuyordu. Çok kıskançlık olmuyordu. Belki dün sizi mahalle bekçisiyle takip ediyor ve size o ölçüde bir değer atfediyorlardı. Engelleme mevzunda da o kadar bir gayret gösteriyorlardı. Bir gün geldi, meseleyi daha ciddi ele aldılar. Ama bugün geldi, bunu uluslararası servislere emanet ettiler. Yani bir yerde bir fitne çıkarıyor ve onu dünyanın dört bir yanına internet vasıtasıyla, televizyon vasıtasıyla yayıyorlar, neşrediyorlar. Demek ki sizin hizmetiniz büyüdükçe sizi görmek istemeyenler, sizin o hizmetinizi görmek istemeyenler, hazmedemeyenler, çekemeyenler, bugüne kadar sadece o meselenin destanını kesenler, hamasi destanlarla teselli olanlar, milletimizin kültürü, milletimizin dili, efendim, bunun dünyaya taşınması, tanıttırılması, bu yüce milletimizin yeniden bir kere daha devletler muvazenesinde çok önemli, hayati, belirleyici bir muvazene unsuru olması, bunlar konuşulan şey, konuştular mı konuşmadılar mı onu da bilmiyorum. Ama hamasi destanların hızına, feveranına bakacak olursanız, böyle kürelerin yerlerini değiştirecek kadar büyük görünüyor. Şimdi böyle dediler, böyle ettiler ama hiçbir şey yapamadılar. Hep oldukları yerde emeklediler. Düz yolda yollarını şaşırdılar. Belli makamlara gözlerini dikti sadece, o istikamette hareket etti. Ve dolayısıyla da yaptıkları şeyin altında kaldı, ezildiler. Bugün belki biraz onun hicabıyla, biraz yapamadıkları şeyin sizin yapmanızda rahatsızlık duyuyorlar. En yakın daireden en uzak daireye kadar. Burada antik parantez şunu ifade edeyim. Bizim için daire söz konusu değil. Evet, Allah'a, peygambere inanan, dini bizim gibi yaşayan insanlar, bunlar bizim başımıza tahtlarını kursunlar, yerleri orasıdır. Ayrı bir mesele. Fakat bir de mesele insana saygı ekseninde götürme meselesi var. Ve hedeflerimizden bir tanesi de odur. Allah ahsen-i takvime mazhar olarak yarattığı insana gerçek insani duyguları ulaştırmak suretiyle Allah'la onun arasındaki engelleri bertaraf etme. Allah'ı ona sevdirme. Habbibullaha ila ibadi yuhibbukumullah buyuruyor Hazreti Söz Sultanı. Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin buyuruyor. Bu açıdan da insanlık eksenli meseleyi götürme bir yönüyle, bütün insanlığı hedef alma, bütün insanla dağarcığınızda olan o cevherleri gösterme ve tanıtma mevzu. Cenab-ı Hak belli ölçüde bunu ihsan etti belki, çok yere girildi. Ama tamam oldu mu bu mesele? Bütün insanlığa size ait, Hazreti Adem'den Efendimiz'e gelinceye kadar oluşan o değerleri ulaştırabildiniz mi? Gerçekten Allah'ın sevdiklerini sevdirebildiniz mi? Allah'ı sevdirebildiniz mi? O işin muhakkak bir yerinde, bir noktasında bulunsanız bile nihayeti sayılmaz o. Belki ileride Cenab-ı Hak daha büyük inşaflar ihsan edecek. Dünyanın her yerinde gürül gürül ses haline gelecek. Her zaman arz ettiğim gibi bir şey bir kere daha belki kulaklarınızı Erzurumların tabiriyle yağır etmiş olabilir. küreselleşen bir dünyada, dünyanın her yerinde bir güç, bir ses, bir soluk haline gelmezseniz, olmazsanız size bulunduğunuz yeri bile haram ederler. Sesinizi, soluğunuzu dünya çapında bir koru haline getirme. Ve sizi de okşanan, sevilen, bağıra basılan bir millet haline getirme. Yani dünyanın herhangi bir yerinde size bir fiske vurulduğu zaman bütün dünyanın inlemesini sağlama, temin etme mevzu. Bir gün Cenab-ı Hak bunu da ihsan edebilir. İhlas ve samimiyette kusur edilmezse, bir damlası batmanlarla amele raci olan ihlas ve samimiyette kusur edilmezse, Allah bu günleri lütfettiği gibi onu da lütfeder. Fakat bu aynı zamanda bir de bir kıskançlık cephesi oluşturur. Bir rekabet cephesi oluşturur. Yakın dairede bu rekabet halinde kendisini hissettirir. Müslümanlığı tam sindirememiş insanlar içinde de hasede sebebiyet verir. Çekememezlik ona sebebiyet verir. Sizi temel değerleriniz itibariyle hiçbir zaman kabul etmeyen insanlar içinde de hissi taarruzu tetikler. Tecavüz duygusunu, düşmanlık duygusunu, kin duygusunu, nefret duygusunu tetikler. Şimdi bunlara karşı bir taraftan temkinli olmak, hazırlıklı olmak, bunlara sebebiyet vermemek, geçen de bir mülaza ile arz etmeye çalıştım, onu oraya havale ediyorum. Ona sebebiyet vermemek elden geldiğince. Meselenin bir yanı o. Bir diğer yanı da, hani onu mutlaka başkaları yapıyordu. Biz işte bu arada yapmaya çalıştık. Sizin yaptığınız dağlar cesametinde, bizim yaptığımızda parmak ucu kadar bir şey demek suretiyle o insanları teskin etmek mümkünse, yapılan şeylerde onların hissesini, payını da ganimetten veriyor gibi bol bol vermek suretiyle, hatta kendi elimizde hiçbir şey bırakmamak suretiyle, tamamen bu iş size aittir demek suretiyle, o hissi, o duyguyu, o feveranı bastırabileceksek Allah'ın izniyle mutlaka onu yapmak lazım. Onları sevindirmek lazım. Hasetlerini, kıskançlıklarını baskı altına almak lazım. Aşağıya çekmek lazım. Fakat benim arz edeceğim şey ondan da öte. O arkadaşımız dedi ki, böyle okyanus ötesine de yumruk sallayınca biz de onlara mutlaka bir şey dememiz gerekiyor dedi. Biraz da öfkeli söyledi bu meseleyi. İşte meselenin önemli yanlarından bir tanesi de odur. Meslek itibariyle biz meşru müdafaa hakkı mahfuz. Hele harekete, camiaya, hizmete tanımadınız. Ben binde birini bile tanımıyorum. Bu camianın binde birini. İşte bu insanlar hizmet ediyorlar. Dünyanın dört bir yanında hizmet ediyorlar. Bu camiaya karşı şayet çamur atılırsa, bir leke sürülmeye çalışılırsa, bir taraftan biz ona çamur atılmasına meydan vermemeliyiz. Leke sürülmesine meydan vermemeliyiz. Vahdeti mesele açısından birimizdeki ufak bir çizik bütün cemaate mal edilebilir. Hiçbir zaman bir fert bile üzerine bir çarpı koydurmamalı. Kolu kopsun, kanadı kopsun, başı kopsun, bütün dünyası elinden gitsin. Fakat bu güzelim hareketin üzerine bir çarpı koydurmasın. Onu yok göstermesin. Buna dikkat etmek lazım ayrı. Bu meşru müdafaa adına yapacağımız şeyler ne yaparız? Tavzihler yaparız, tasihler yaparız, teksifler yaparız. Israr ediyorlarsa, taannütte bulunuyorlarsa tazminat davaları da açarız. Meşru hakkımızdır bunlar. Fakat onların yaptığı gibi saldırganlığa girmeyiz. Yumruk sallamalarına karşı yumruk sallamayız. Elimizin ulaşamayacağı yerlere bile diyorlar ya, yani bir tokat da oradakine vuralım. Aynı şeyi yapmayız onlara. Bu hakkımız olsa bile, Kur'an diyor, فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ. Onlar size ikab ve itap ettikleri ölçüde, siz de onlara ikab ve itapta bulunabilirsiniz. Aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Fakat وَلَوْ اَنَّ İbn Hacer'in dediği gibi, eğer o yola girerseniz bence, bir fasit daire içine girmiş olursunuz. Dedim dedi olur. Aldı kerem aldı aslı. Siz bir laf edersiniz, onlar bir laf eder. Siz bir taarruzu ve tesakkütler ağında bütün değerler yıkılır gider gümbür gümbür. O zaman ne yapacaksınız? Dövene elsiz, sövene dilsiz Yunus ifadesiyle ve gönülsüz yaşama mecburiyetindeyiz. Madem meseleyi insanlık eksenli, humanizm değil, insanlık eksenli götürüyoruz. Ve Allah Celle Celaluhu لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمٍ buyuruyor. Biz o noktaya gözümüzü dikeriz. Belki kalbimizde, vicdanımızda Allah'a en yakın olanlara karşı en yakın olma hakkımızdır o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarına taç yapanlara ona karşı derin bir alaka duyarız. Hakkımızdır bu. Fakat diğerleri bir insan için duyulacak böyle bir alakadan da mahrum edilmemelidir. Ve sizin hizmet ekseniniz budur. Onun için mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesine girmemek lazım. Cevap vermemek lazım. Bak meşru müdafaa hakkı tavzihler, tasihler, tekzipler, tazminat davaları daha ötesinde hukuku olarak yapılabilecek şeyler nelerse bunları yapma başka bir mesele. Fakat biri bir şey dedi diye illa laf yetiştirme, o diyalektik yaptı diye hemen diyalektik yapmaya kalkma, bunlar hakiki bir mümine yakışan şeyler değildir. Burada da kullun ya'malu ala şakileti. Herkes kendi karakterinin gereğini sergiler. Yumruk sallayanlar kafa insanı değil, beyin insanı değil. Onlar yumruk insanı. Onlar ruh insanı değil. Onlar kalp insanı değil. Onlar insani değerlerini baskı altına almış, mahkum etmişler. Bence böylelerini olsa olsa ancak acımı olur yani. Bir deli karşınıza çıksa, bir anomali karşınıza çıksa, bir mangolin karşınıza çıksa, onun o ters hareketleri, yanlış davranışlarından dolayı itap mı edersiniz? Onun hususi durumunu nazarı itibara alarak bağrınızdan basarsınız. Realiteyi görerek onu olduğu gibi kabul mü edersiniz? Bu açıdan da bence acımak lazım, şefkat etmek lazım. Ben o mevzuda bu meseleyi böyle âli derecede temsil ettiğimi söyleyemem. Fakat sizin hukukunuz, camianın hukuku adına beni de sizin içinde bir insan görüyorlar. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. 40 küsur senedir aleyhimde yazı yazan bir insan, bila kaydu şart, Cenab-ı Hakk'a havale de etmedim. Şöyle de diyebilirim, itlak tarikiyle Cenab-ı Hakk'a havale etmedim onu. 40 senedir, demedik şey bırakmadı. Allah'a havale ettimse, Allah'ım kabil hidayetse, Allah'ım gönlünü yumuşatacaksan, Allah'ım istikamete, Allah'ım izana, Allah'ım insafa, Allah'ım hakka, Allah'ım hukuka uyaracaksan sen bilirsin. Sen hadisin, sen Erhamurrahiminsin. Yoksa ne yapayım? Ben de acizim. Evet. Şimdi temel felsefemiz budur. Zor gelse bile, çok ağır şeylere maruz kalsak bile hep böyle düşündüm. 60'tan bu yana her gelen darbede ben bir bakıma belki silindirlendim yani. Daha askere gitmemiş bir insan olarak silindirlendim. Askerde paletlerin altında kaldım. 12 Mart'ta paletlerin altında, 12 Eylül'de paletlerin altında, Şubat'ta ve 11 senedir de burada. Ülkemin bir avuç toprağına canımı 50 defa feda ederim ama ben burada hasret çekiyorum. Fakat bana bunu yapan o kaba kuvvet temsilcilerine de, onları tahrik edenlere de, medyada onların hissiyatına tercüman olanlara da hiçbir zaman Allah cehenneme koysun, Allah'tan bulsunlar demedim. Evet, ıtlak kaydıyla onları Cenab-ı Hakk'a havale ederek Allah mahkum etsin demedim yani. Mutlaka takyitte bulunarak, Allah'ım sen Erhamurrahiminsin, ne olur rahmaniyet ve rahimiyetinle onlara da bir kapı aç, senin engin rahmetini görsünler. لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّهِنَ يَقْسِمْهَا تَأْتِي عَلَى حَسَبِ الْاِسْيَانِ فِي الْقِسَمِ Bilemeyiz. Allah'ın rahmeti belki cinayetin büyüklüğüne göre sana da bu kadar rahmet ihtiyacı var der. Kucaklar onları, bilemeyiz. Evet, geriye dönelim. Karşı taraf saldırabilir. Bağışlayın. Salli atar demiyorum çünkü terbiye müsait değil buna. Yumruk sallayabilir. Na seza, na beca sözler söyleyebilir. Biz kendi karakterimizin gereğini yaparak bu kabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunmamalıyız. O zulümdür, haksızlıktır. Bizim karakterimize aykırıdır. Vesselam. Gelecekte kin, nefret, adavet büyüyecek. sizin kalbinizde de şefkat, refet, muhabbet, kucaklanma hissi daha bir güç kazanacak. Herkese bağrınızı açacak. Hazreti Mevlana'nın yaptığı gibi, Yunus'un yaptığı gibi. Adam sövüyor ağzına geldiği gibi. Hain, alçak. Sen Hristiyanlara bile bir yönüyle el uzatıyorsun. Var mı senin gibi bu dini mübini İslam'a hıyanet etmiş bir adam diyor. Bitti mi diyor söylediğin şeyler. Yarım saat sövüyor ona. Yarım saat. Ondan sonra kollarını açıyor. Hazret diyor, sana da bağırım açık bana. Zannediyorum paramparça olduğumuz bu dönemde, iftirak ve ihtilafla inlediğimiz bu dönemde, ittifak ve yufaka gelen tevfik-i ilahinin kesildiği bu dönemde, ittifaka ve ittihada çok ihtiyacımız var. Tevfik-i ilahiye çok ihtiyacımız var. Bunun için nelere katlansak değer. Muhterem efendim, yapılan ısrarlı dualara rağmen uzun süre devam eden şahsi dertler söz konusu olunca, dua duayı kesmiyor yaklaşımına sığınıyoruz. Bir milleti, bir toplumu ya da bir hareketi ilgilendiren kronik problemler için de aynı mülahaza geçerli midir? Binlerce ağızla niyaz edildiği ve sebepler yerine getirildiği halde bazı yerlerdeki müşkillerin çözülemeyişinin ardında hangi hikmetler olabilir? Sebepler üstü, halis bir tevhidin ifadesi, halis bir umudiyetin ifadesi olarak Allah'a teveccühün ünvanıdır. Yani sebebe riayet etmeden, dolayısıyla her türlü sebep ve saiklerin üstünde Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek maksat ve muradınızın hasıl olması demektir. Ya dua ona bağlıdır. Onun için yaparsınız o duayı. Ancak اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ عَنْ قَلْبٍ لَا غِنْ لَا هِنْ buyuruluyor. Bir yani meselenin bu yanı. Allah ne dediğinin farkında olmayan insanların dualarını kabul etmez diyor. Bir bu mesele var. Lehvlen yapıyorsa onu, ne dediğinin farkında değilse, bir eğlence olarak, bir lehv olarak yapıyorsa, öyle değil esas. Dua gerçekten Cenab-ı Hakk'ın dergahı rahmetine teveccüh etmenin, kapısının tokmağına dokunmanın, sonra sesini ona duyurmaya çalışmanın, o duyar, kendi uzaklığını aşarak, onun yakınlığına mazhar olma. O yakındır, biz uzağız. Cismaniyete takılı, bedene takılı, şehvani hislere takılı, nefsani hislere takılı bulunduğumuzdan dolayı o uzaklığı kendimiz yapıyoruz. O heyluleti, o husufu, küsufu kendi kendimize kendimiz yaşatıyoruz. Evet, bütün bunları aşarak, aradaki bütün perdeleri aşarak ona teveccüh etme. Şimdi dua ediyoruz da acaba hakikaten o mülahazayla mı, ağzımızdan dökülen her kelime böyle kalbimizin ta merkezi noktasından koparak ve dilimizde bir lezzet halinde kendisini hissettirerek, dil ve damağımızda Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmenin neşvesini duyurarak bize, beynimizin bütün nöronlarında kendisini hissettirerek, korteste bizim için bir dua adına bir zenginlik meydana getirerek Cenab-ı Hakk'a arzu ve isteklerimizi sunuyor muyuz? Yoksa demek bir eksiklik var burada. Belki çok yapa yapa bir gün kesbi mimarası ederek o noktaya ulaşılır. Dua öyle yapılır ve Cenab-ı Hak da kabul eder. Kitabın yüzüne bakarak, bazen dudaklarını kıpırdatarak, bazen de kıpırdatmayarak yapılan dualar, Allah onu da kabul buyurabilir de fakat onlar dua değil. Onlar dua gibi bir şey yani. Dua değil o. Yani dua söylediğin her kelimenin arkasında olma ve her kelimenin neye raci olduğunu hissetme, duyma. Sanki bir şey atıyorsun. Sanki vız diye o giderken oraya sesini duyuyorsun. Sanki vardığı yeri duyuyor gibi oluyorsun. Ve onun kıvrılmalarını yaşıyorsun. Elinde, yüzünde, ayağında, gözünde, kulağında, dudağında dua tesirini bırakarak gidiyor. Efendimiz buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلَ عَنْ قَلْبٍ لَا غِنْ لَا غِنْ. İkinci mesele dediğiniz gibi, يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي buyuruyor yine Efendimiz. Herhangi birinizin duasına icabet edilir, ısrar etmek lazım. El verir ki acele etmesin buyuruyor Efendimiz. Ve aceleyi de tarif buyuruyor. Dua eder, bir sene eder, iki sene eder, üç sene eder, dört sene eder. Bir imtihandadır yani. Allah Celle Celaluhu durmadan benim kapımın tokmağına dokun diyor. Sen bir sene, iki sene, üç sene, hatta 20 sene, 30 sene yapıyorsun. E değmez mi yani 60 sene Allah'ın kapısının tokmağına dokunmak? Acele etmezse Allah duayı kabul buyurur. Acele nasıl yapar? Dua ettim, ettim de kabul görmedi diyor. Bu da meselenin bir diğer yanı. Bir diğer yanı da Allah Celle Celaluhu dualarla her zaman bizi esbab üstü mahiyetini almak adına o duaların hizmetimiz adına belki devam ve temadisini istiyor. Esbab üstü. Yani biz öyle dua etmek suretiyle belki mülahazalarımızda da esbab üstülüğe ulaşacağız. Genel mülahazalarımızda esbab üstülüğe ulaşacağız. Allah'la münasebetlerimizde esbab üstülüğe ulaşacağız. Allah onu istiyorsa Hazreti Pir'in dediği gibi 30 senedir bir kuluç hastalığım veya 40 senedir kuluç hastalığım var. Dua ediyorum, ediyorum, geçmiyor o kuluç diyor. Dua duayı kesmediğinden dolayı duada devam ve temadi olsun diye Cenab-ı Hak beni duaya sevk ediyor. Eğer dua eden insan ağzından çıkan kelimelerle Cenab-ı Hakk'ı bir kere daha memnun ediyorsa, hoşnut ediyorsa insan kazanıyor. Allah'a daha bir yaklaşıyor. Şimdi duaya bakarken bence bu mülahazaların bütünüyle birden bakmak lazım. Bir taraftan dua ettim ettim kabul olmadı, yanlış mülahazalarına girmemek lazım. Bir taraftan da bize Allah'a karşı hep sebepler üstü olma adına dua etmek düşer deyip hep dua etmek lazım. İmkan varsa topluca dua etmek lazım. Namazın bir manası da duadır yani. Namaz, salat, Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua değil mi yani? Müminlerden, yani bizim yaptığımızda namaz kılma, salat, dua demektir. Allah'a teveccüh. Fakat onun içinde sadece ağızla söyleme değil, fiili bir durum da var. Bir taraftan Kur'an okuruz, bir taraftan rükûa gider, namazla alakalı bahsi kendi genişliğiyle mülahazaya alın. İki büklüm oluruz asa gibi Allah karşısında. Ayağa kalkar adeta bir kere daha kapının arkasına bakıyor gibi oluruz. Sonra başımızı secdeye koruruz orada. Allah'a en yakın olduğumuz hali Cenab-ı Hakk'a karşı denecek şeylerin en güzeliyle taçlandırmaya çalışırız. Dua ederiz. Akrabu ma yekunul abdu min rabbihi fehuve sacid eksiru dua. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Orada çokça dua edin. Vaka böyle umum halkın geldiği camilerde elden geldiğince namazın farzı, vacibi, sünneti yerine getirildikten sonra öyle uzunca secdeler, rükûlar yapılmıyor ama fakat bura gibi ibadete münhasirinin öyle yapması uygundur. Tek başımıza kıldığımız zaman esas olan odur bence orada. Bazen ikinci secdeyi unutturacak kadar Cenab-ı Hakk'a çokça yalvarma başımızı yere koyduğumuz zaman. Evet yine orada dendiği gibi baş ayak aynı yerde öper anlı seccade işte insanı yakınlığa taşıyan cadde. Ondan daha kestirme iki nokta arasındaki en kısa yol secde. Başınızı secdeye koyduğunuz an en yakın yeri yakalamış oluyorsunuz. Yakın derken yine orada hataya düşmemek için tekrar da fayda mülahaza ediyorum. Kendi uzaklığımızı aşma yolu. Yoksa o bize bizden yakın. Evet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid diyor. Evet. Geriye dönüp meseleye bakacak olursak dünyanın dört bir yanında değişik kargaşalar var, huzursuzluklar var. Biz de dua ederken onların hepsini niyet ediyoruz. Bazen belki problemin çok ciddi olduğu yerler, onları da ismen söyleyerek. Belki çok defa kendi ülkeniz için, kendi memleketiniz için de biraz evvel üstü kapalı, isim tasfiye etmeden bahsettiğim çatlak seslere karşı, insafsızlığa karşı, izansızlığa karşı, ardı arkası kesilmeyen tecavüzlere karşı, taaddilere karşı, adavetlere karşı, hışımlara karşı, şiddetlere karşı, hiddetlere karşı ne kadar şey var. Ya bunların hepsi var. Allah'ım ne olur bunları bertaraf et. O insanların kalbine de azıcık insanlık duygusunu ilka buyur. Şu bölünmüşlükten, parçalanmışlıktan kurtulalım, sıyrılalım. Vifak ve ittifak içinde sana yürüyelim. Evet. Şimdi dua ediyoruz ama acaba hani bunları böyle duyarak hakikaten esra-u dua icabeten dua-u gâibin li gâibin. Duanın icabet bakımından en süratli kabul olanı bir gâibin diğer bir gâib arkasında dua etmesidir. Üstad da bu hadisi mazmun olarak ifade ediyor. Bi zahril gâib dua makbuldur diyor. Yani birinin gıyabında dua etme. Bu bir fert de olabilir, bir millet de olabilir. Bizde eğer bir yönüyle kendi milletimize karşı, bir diğer taraftan da İslam dünyasına karşı azıcık mürüvvet hissi varsa zannediyorum, böyle cennete girme gibi, cehennemden azade kalma gibi ve dünyevi bazı problemlerimizin halledilmesi gibi meselelerle alakalı dua etmenin yanı başında, hatta bunları küçük görerek, ya böyle şeylere ben takılmamalıyım. Allah'ım benim işim ticaretim iyi gitsin. Allah'ım benim ikbal yıldızım parlasın. Allah'ım benim geleceğim daha bir parlak hale gelsin. Yani bence alemi İslam böyle değişik dertler içinde kıvrım kıvrım kıvranırken evvela onu söylemek lazım. Evvela ne olur Allah'ım esleh kulubena ve kulube ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ahvalena, efkarena, havasena zahire vel batına. Allah'ım ne olur ıslah buyur. Allah'ım kalplerimizi İslamiyet'e sabit kıl. Allah'ım ne olur kalplerimizi İslamiyet'e çevir. Ciddi bir vefa hissiyle birini bataklıktan çıkarıyor gibi boğulmak üzere olan ve çırpınan birini boğulmadan kurtarma mevzunda göstereceğimiz bir gayret gibi o mevzuda bir gayret sergileme, bu gerçek insan olmanın hususiyle insani görüngede hizmeti götürmenin, götürenlerin yapmaları gerekli olan bir şeydir günümüzde. Şimdi bu mülazalara bağlı diyor ediyorsak Allah kabul buyurur. Üd'uni estecib lekum buyuruyor. Kulful vaat muhal onun için. Siz dua edin ben de icabet edeyim. İza se'eleke ibade enni fe inni qarib ucibu da'veteddâ izâ da'an. Kullarım beni sana soruyorlar. Ben onlara çok yakınım. Sen onlara de bana dua etsinler. Ben de icabet edeyim. Diyor. Bunu demişse mutlaka icabet eder. Fakat herhalde o duaların derli toplu, çok sağlam ambalajlı, çok muhtevalı sahibine sunulması lazım. Evet. Şahıstan şahısa bir name, bir mektup gönderirken farklı zarflar kullanırsınız. Şimdi sizi bir şey zanneden insanlar görüyorsunuz. Hani bir devlet adamından veya bir üniversite hocasından bir mektup gelirken kocaman bir zarf içine koyuyorlar. Bir de üzerinde patenti var onun. Bir de o zarfı da başka bir zarfın içine koyuyorlar. Bir de ona kordüle bağlıyorlar. Benzetmek olmasın bunlar yani. Bir şey saydıklarına. Siz de birilerine karşı hissiyatınızı, hissi ihtiramlarınızı ifade etme adına iki satırlık bir şey yazarsanız siz de aynı ihtiram hissini sergiliyorsunuz. Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Bence o dua da Allah'a teveccüh de sebepler üstü öyle Türkçemizde vardır da belki yakışıksız düşüyorsa siz benim yüzüme çarpabilirsiniz. Bence elden geldiğince süslemeli, püslemeli, yaldızlamalı, zarf içine zarf içine koymalı, kurdeleler bağlamalı ona, onu öyle yaldızlı olarak sahibine sunmalı. Öyle sunmalı ki yani, Allah'ım bu sana göre değildi. Ma şekernak hakka şükrike ya meşkur, ma zekernak hakka zikrike ya meşkur. Ama var ya bir Türkçe atasözü, babamın adı Hıdır, elimden gelen budur. Ne yapayım yani, kabiliyetim ancak bu kadar da müsait. Ve daha sonra da Cenab-ı Hak bizi ikinci kez imtihan ediyor. Bakalım böyle o fırsatı, o imkanları elinizden aldım, sadakatinizi devam ettirecek misiniz? Kim oluyoruz ki sana karşı sadakatsizlik yapalım? 50 defa gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş, diyor hak dostu. Bir biçare aşıkam, ey yar senden dönmezem. Hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem. geri beni yandırsalar, külüm ottan kavursalar, toprağımı savursalar, settar senden dönmezem, başıma erre koy testere, neccar senden dönmezem, derisi yüzülürken Bağdat'ta, Nesimi bunları mırıldanıyor. Bize düşen şey odur. Fevkalade sadakat, fevkalade samimiyet. O kapısından kimseyi kovmaz. Fakat biz bir duraganlık yaşarız. Beklememiz gerekiyordur. Ciddi bir vefa hissiyle başımızı kaldırıp bir tokmağa bakma, yeniden başımızı eşiğe koyma. Şimdi de böyle bir imtihanda imtihan oluyoruz. Hiç ümidimizi yitirmememiz lazım. Bizi o kapının önünde, başımız eşikte tutan Allah Celle Celaluhu bir gün açar kapıyı, siz mi geldiniz der.